الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كمشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, leo ni siku ya nne katika mwendelezo wa makongamano yetu yanayoongelea maudhuu za ubora wa masahaba pamoja na kuwafichua marafidha mashia ambao wao katika mwezi huu huwa wana kazi maalumu ya kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaelezea fadhila za masahaba mukabili wa matusi ya marafidha mashia, tukiwa sisi kama ahli sunna wal jamaa masahaba hawa wakiwa wanatukanwa kwa sababu yetu, sababu ndio aliyotuletea hii dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na chuki ya mashia kwa masahaba ni kwa sababu masahaba ndio waliopambana jihadi ya mali na nafsi katika kuutetea huu Uislamu. Sasa kwa sababu mashia wao lengo lao ni kuangamiza Uislamu na kudidimiza, wakawa adi yao wa kwanza ni sahaba. Adi yao wa kwanza ni sahaba, na wakawa wameweka masiku maalum kwa ajili ya kuwatukana na kuwabeza masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Mimi maudhuu yangu ya leo katika kipindi hiki nitaelezea nashatu rafidha wa bayanu dauri lyahudi fi nashatihim. Taelezea mwanzo wa marafidha ambao wamekuwa wakijulikana kwa jina lao maarufu kama Shia, na tabainisha juhudi ya Mayahudi katika kuanza hawa marafidha. Na hapa utaona kwamba kuna alaka, kuna mahusiano makubwa baina ya marafidha na Mayahudi. Awalu man yu'raf annahu da'a ila usuli aqaidi rafidha allati imbanat 'alayha aqaiduhum al-ukhra rajulun yahudiyyun ismuhu Abdullah ibn Saba min Yahudi al-Yaman. Mtu wa mwanzo kabisa kujulikana kwamba aliwaita watu kwenye itikadi na misingi ya kirafidha ni bwana mmoja Myahudi asili kabisa kutoka Yaman, anaitwa Abdullah bin Saba. Abdullah ibn Sabai ndio mtu wa mwanzo kufahamika katika jambo hili. Bwana huyo alisilimu kipindi cha khalifa wa tatu Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Aliposilimu tu akaanza kuhama mji mpaka mji mwingine katika miji ya Kiislamu, lengo lake ikiwa ni kulingania itikadi hii iliyokuwa fasid. Nisikilizeni vizuri historia hii na mjue haya mambo yalitokea wapi. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ameanza ukhalifa wake takriban mwaka wa 22 hijiria. Mtume sallallahu alayhi wasallama amekufa takriban mwaka wa 10-11 hijiria. Utakuja kuona kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa hai hakuna kitu kinachoitwa urafidha. Kadhalika mpaka anakufa akawa Abu Bakar kama khalifa ya kamili na miezi kadhaa, hakukuwa kuna kitu kinaitwa urafidha. Na Umar miaka yake 10 hakuwa na kitu ambacho kinachoitwa urafidha. Mpaka wakati wa khalifa wa tatu Uthman, huyu bwana aliposilimu kaanza kutengeneza fitna katika miji ya Kiislamu. Anataja kisa hichi al-Imamu Tabari katika tarehe yake kuhusiana na jambo la huyu bwana takriban ni katika matukio yaliyotokea mwaka wa 35 hijiria. Anasema kana Abdullah ibn Saba yahudiya min ahl Sanaa. Anaelezea al-Imam at-Tabari kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi katika watu wa Sanaa. Ummuhu Sauda, mama yake alikuwa ni mweusi. Fa aslama zamanu Uthman, akawa amesilimu nyakati za ukhalifa wa Uthman. Thumma tanakkala fi buldani almuslimin yuhawilu dhalatahum, kisha akaanza kuhama kutembea katika miji ya Kiislamu akiwa anajaribu kuwapotosha. Katika miji aliyopita baada ya Abil Hijaz, alianza na mji wa Hijaz, Makka na Madina na Taif kwa wakati huo. Thumma al-Basra, thumma al-Kufa, kisha akaenda mji unaitwa Basra, kisha akaenda mji unaitwa Kufa nchini Iraki. Thumma Sham, kisha akaenda Sham. Anahama mji mpaka mji. Falam yakdir ala ma yuridu inda ahadi min ahli Sham, hakuweza kufanikisha yale anayoyataka yawe kwa watu wa Sham, kwa sasa Syria. Fakhrajuhu hatta ata Misra, wakamfukuza mpaka akatokea katika mji wa Misri. Fa'tamara fihim, akaishi humo. Faqala lahum fima yaqul, akasema kuambia watu wa Misri katika yale anayoyasema. Sikilizeni mtu huyu asema, la ajabu mimman yaz'umu anna Isa yarji, ni ajabu sana inayopatikana kwa mtu anayedai ya kwamba Isa ibn Maryam atarejea. Wayakdhib bi anna Muhammadan yarji, kisha anapinga ya kwamba Muhammadi hatorejea. Na hivi ndivyo tabia za marafidha wanavyoanza. Akifika hapa miaka ya 90 na kitu huko nyuma, pindi unaeneza urafidha hapa Kigoma mjini na hasa maeneo haya ya Ujiji, ulikuwa ukutana na mrafidha anaanza na story yake kwa kusema, mimi nashangaa watu wanaodai kwamba Abubakari ni mtu wa peponi, Umar ni mtu wa peponi, Uthmani ni mtu wa peponi, hali ya kuwa Abubakar alimdhulumu Ali ukhalifa. Umar ndio ilikuwa kisa au sababu ya kifo cha Fatima, wa hakadha na maneno mengine. Sasa wakikukuta utambui tarehe ya Kiislamu, na wewe hujui Abubakar alifanya nini, Umar alifanya nini, na akina nani hao, anakuingizia shubha, kisha baadaye anakupotosha. Kwa hiyo alipofika Masri alianza kuwaingizia watu kitu kingine kabisa, kwamba mbona mnasema kwamba Isa anarudi na mnadai kwamba Muhammad anarudi, hali ya kuwa Muhammad ndio mtume bora kuliko mitume wote katika ulul azmi. Kisha anawaletea aya katika suratul Qasas 85, anasema innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila maani, kama Allah anasema kwamba hakika yule ambaye aliyefaradhisha kwako wewe Qur'an atakurejesha baada ya kuwa umekwisha kufa. Laradduka ila maani, kwamba atakurejesha baada ya kuwa ulikwisha kufa. Kwa hiyo baada ya kusema aya hiyo anasema fa Muhammad wanakubali maneno yake. Na wakati aya inakusudia maadi atakurejesha katika mji wa Maka, katika mji ambao ulikuwa unautamani, uliondoka hali ya kuwa unaupenda. Hii ndio maana halisi ya aya hii. Kwa hiyo akawa amewawekea kitu cha raja, ambayo raja ni miongoni mwa itikadi za marafidha. Jana tulikuwa tunaongelea albada, katika itikadi za marafidha pia wana itikadi ya raja, katika Aqaidul Imamia, kitabu chao ambao wanafundisha hapo kwao. Miongoni mwa itikadi zao anasema sisi tunaitakidi raja, kama Muhammad sallallahu alaihi wasallama huko akhiru zamani atarejea, atakuja, atafufuka. Wa hakadha, kwa watu wakamwamini na wakawa wanaongelea kuhusu raja. Kisha alipoona hilo kafanikiwa, kala lahum baada dhali, akawaambia jambo lingine baada ya hilo, innahu kana alfu nabi, hakika walikuwepo mitume 1000, walikulli nabiyin wasi, na kila nabii alikuwa na yule aliyemuhusia, yani kumuhusia uongozi na utawala baada ya kufa kwake. Wakana aliyu wasiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na Ali bin Abi Talib alikuwa ndio wasi wa Muhammad, yani yule ambaye mtume Muhammad alimuhusia utawala baada ya kufa kwake. Thumma kala, kisha akasema Muhammadun khatamal anbiya, Muhammad ni wa mwisho wa manabii, wa Aliyu khatamul ausiya, na Ali ibn Abi Talib ni wa mwisho wa mawasi waliohusiwa na Mtume alayhi salatu wassalam kwamba watakuwa ni watawala baada yake. Akaingiza swala zima la ukhalifa. Wakati huo, kama mtakuwa mlikuwa mnakwenda sanjari na mimi, ni kipindi cha ukhalifa wa nani? Wa Uthman. Maana yake ni kwamba anataka kubadilisha umma na kubadilisha ulimwengu na Waislamu wote kwa ujumla, ya kwamba hii hali iliyotangulia hii takriban miaka 14 tangu mwaka wa 11 mpaka mwaka wa 35, miaka takriban 20-24, hakuna lolote lilofanyika, hakuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Kama kuna uandishi, kuna ukusanyaji wa Qur'ani, kuna ukusanyaji wa sunna, chochote hakuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu Waislamu waliishi kinyume na vile ambavyo Mtume alayhi salatu wasallam alitaka waishi. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona kwamba wasii wake ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa Waislamu wote wa kipindi hicho kwa miaka hiyo yote walikubaliana kwamba khalifa awe ni Abu Bakar, na akawa mpaka akafa, na ilifanyika mambo mengi, zimefunguliwa miji tofauti tofauti, imekusanywa Qur'ani wakati wake, kadhalika Umar miaka takriban 10, na kadhalika Uthman miaka takriban 10. Na kwa hiyo miaka yote hii yeye bwana mkubwa aliyotoka katika Uyahudi kaja kuwaonyesha Waislamu kwamba hakuna kilichofanyika, kuna udanganyifu tu umepitika hapa. Wa mwisho wa mitume ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wa mwisho na wa mawasi ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Thumma kala baada dhalik, anaendelea kueneza propaganda. Bado Rafidha haujachangamka, lakini yeye anaendelea kutengeneza hali ambayo itakofanya Urafidha uwe. Akasema, man adlam mimman lam yujiz wasiyata rasulillah wa wathaba ala wasi rasulillah watanawala amra al-umma, kwamba ni yupi aliyekuwa dhalim zaidi kuliko yule ambaye hakuhalalisha usia wa Mtume alayhi salatu wasalam, kufanya wewe ni usia unaofanya kazi, kisha akawa ameuchukua akautupilia mbali usia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akawa ametumia vibaya jambo la umma. Katumia vibaya jambo la umma kwa namna gani? Yeye akajivisha kile ambacho hakuvishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akawaongoza watu hovyo, akawapeleka watu wanavyotaka yeye, na akawa amepotosha umma. Hukumu zote za Uislamu zikawa zimekufa mpaka hapo ambapo kauli yake inakuja kusikika. Akasema hakuna mtu dhalim kama design, kama mtu wa aina hiyo. Anakusudia katika maneno yake hayo, anakusudia kumchafua khalifa wa wakati ule na kutengeneza fikra za watu zimuone kwamba hafai. Khalifa akishakuwa hafai, kinachofuata nini? Apinduliwe akiwa hai au amekufa. Thumma qala lahum ba'da dhalik, kisha akawaambia watu wa Masri baada ya hapo, inna Uthmana akhadha bi ghairi haqqin, kwamba huyo Uthmani, huu khalifa ameuchukua bila ya haki. Wa hadha wasiyyu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, na huyu Ali ndiye aliyehusiwa na Mtume wa Allah sala na salamu ziyo juu yake. Anawahimiza sasa, fanhadhu fi hadha al-amr faharikuhu, amkeni nyinyi watu kwenye jambo hili mlitingishe. Wabda'u ta'na ala umaraikum, na muanze kuwatukana viongozi wenu. Wa adhhiru al-amra bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar, nadhihirisheni kuamrisha mema na kukataza maovu, tastamilu nas, mtazikoka, mtazichukua nafsi za watu. Wad'uuhum ila hadha al-amr, kisha mkisha zichukua nafsi za watu zikawa zinawakubali kwa lengo ile la kuamrisha mema, kama unafahamu rafi za sasa hivi, na ukataza maovu. Wad'uuhum ila hadha al-amr, na mwalinganie watu kwenye hili jambo, yani mwalinganie watu kwenye hili jambo la kwamba anayestahiki kuwa kiongozi ni Ali ibn Abi Talib. Anasema baada ya kusema hivyo, akaanza kukusanya wale walinganizi wa lile jambo, basa du'atahu, akaanza kuwatafuta na kuwakusanya. Wakataba man kana stafsadahu fil amsar, akaanza kuwaandikia barua wale ambao alikwisha waathiri kifikra katika miji hiyo aliyotoka huko, kuanzia Hijaz, Makka, Madina, Taif, kadhalika pia miji ya Basra, Kufa, paka Sham kule alikofukuzwa. Kawaandikia barua kuhusiana jambo hilo, kisha wakaliacha jambo lao katika siri, kaliacha jambo lao katika siri, kwamba hiyo ni rai yao, lakini ipo katika siri. Maana haya ameeleza Imam At-Tabari katika tarehe yake, juzi ya 4 ukurasa wa 340. Hivi ndivyo ambavyo ilikuwa mwanzo wa urafidha. Na kwa watu wenye umri kubwa kidogo, kipindi ambacho urafidha unaingia hapa mjini, sasa tunaongea kwa mifano ambayo ni halisi, wanaweza wakaliona hili jambo ndivyo ambavyo lilivyokuwa wakati huo. Mimi nakumbuka walikuwa wanafanya maulidi siku moja, na wafanya maulidi katika mji huu, na wanakusanya watu katika ile maulidi, inaonekana kwamba ni maulidi ya Waislamu, na yanafanyika yale yote ambayo huwa yanafanyika ya kimaulidi. Kisha siku ya Husainia, wale watu wa maulidi pia wanakuja kuhudhuria ile usendei, yanafanyika yale yote ambayo huwa yanafanyika ya siku hiyo ya Husein. Huku mitaani wakigawa sukari na kuwapa watu, baadhi ya watu mitaji mpaka ya mafuta ya taa, kama imekufa juzi na jana, au hapa sokoni wakitengeneza picha inayoonyesha ya kwamba wao si wabaya na wala hawana lengo baya katika huu Uislamu, lakini wao wanataka kuonyesha tu namna gani wale alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa na nafasi katika Uislamu. Katika kuelezea historia ya wema na uzuri wa hao alu baiti Rasulillah, humo ndani lazima apigwe nani? Abu Bakar, apigwe Umar, apigwe Aisha na wengineo katika masahaba, ambao vile visa vyao wanavyoeleza wanakusudia vifikie katika lile lengo ambalo wewe utamuona Bakari hafai, wazi, utamuona Umar hafai, Uthman hafai, na anayefaa ni Ali na watu zake na wengineo. Pamoja na kwamba sisi Ahlusunna wal Jamaa, Ali radhiallahu ta'ala anhu kwetu anafaa, Hussein anafaa, na Hassan na wengineo katika alu Rasulillah SAW wanafaa, lakini tunawapa manzila na daraja zile ambazo zinazo wastahiki. Na tunapokuwa tunataja wema wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, hatulazimiki sisi kutaja uovu wa Abu Bakar, wala tunapotaja wema wa Abu Bakar hatulazimiki sisi kutaja uovu wa Ali, bali kila mmoja kwa nyakati zake, kila mmoja kwa matendo yake mazuri, ukiwa unayataja unaweza ukadhani kwamba yanashinda yale ya mwenzake. Kila mmoja ana miiza ambayo huenda mwenzake alikuwa hana. Kwa mfano, sahaba anaitwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, huyu anaitwa aminu hadhihi al-umma, aminu hadhihi al-umma, muaminifu wa umma huu. Nini maana muaminifu wa umma huu? Maana yake ni kwamba masahaba wengine wote walikuwa waongo, walikuwa wezi? Hapana. Lakini hii ni kitu ambacho ni mankaba ambayo alifikia mpaka kaitwa aminu hadhihi al-umma. Abu Bakar Siddiq anaitwa Siddiq. Kwa nini anaitwa Siddiq? Wengine wote walikuwa hawakumsadikisha mtume? Hapana. Lakini alifanya mubalagha katika tasdik, katika ukweli na uaminifu, na kukubali kila ambacho alichokuwa akikieleza mtume alayhi salatu wasallam, mpaka akaitwa Siddiq. Na hii haina maana ya kwamba Ali hakuwa Siddiq. Haina maana ya kwamba Abu Bakar Umar hakuwa Siddiq. Sahaba mwingine katika masahaba waliokuwa na majina ambayo wengine hawakuwa nayo ni Ibn Abbas, ameitwa Hibrul Umma, wino wa umma, kwamba kutokana na namna gani mtume alimwombea dua Allah amfundishe tafsiri, ampe fikri katika dini, mpaka akaitwa wino wa umma. Haina maana kwamba masahaba wote walikuwa hawana elimu ya dini. Sasa marafidha katika nukta hii, marafidha katika nukta hii ndipo ambapo huwa wanawapotosha watu na kuwatukana masahaba wengine katika mlango wa kuwasifia Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Na hii ndiyo ni kwa sababu ya kwamba dini yao ilianzia hapo, dini yao ilianzia hapo. Kwa hiyo mazala tilka alaqaid allati daa ilayha ibn Saba tasiru fi nufusi unasi min ahli az-zayghi wadh-dhalal wa tatasharrabuha qulubuhum abuha qulubuhum wa uquluhum hatta kana min thimariha maqtalul khalifati ar-rashid dhinnurayni Uthman ibn Affan ala yadi hadhihi shirzimati al-fasida. Kwa hiyo itikadi hizi baada ya kuenezwa na itikadi ikienea inaenea kweli kweli, baada ya kuenezwa na Ibn Saba ikawa imeingia katika nufusi, katika nafsi za baadhi ya watu, katika watu wa upotevu, ahlu zaigh wa dhalal, na wakainywa kweli kweli, kaingia katika nafsi zao na akili zao, mpaka ikawa natija ya itikadi hii ni vifo au kifo cha khalifa huyu Ar-Rashid Dhinnuraini Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ambaye aliuliwa ala yadi hadhihi shirzimati alfasida, chini ya hili kundi dogo lililofisidika itikadi zao, kundi la kirafidha. Hapo walikusanyana baada ya ile barua ambayo iliandikwa ya kupotosha na barua zingine zilizoandikwa za kupotosha, zilikuwa zinafuatana zikienda katika miji siku mpaka siku, na kipindi hicho kuhakiki kwamba barua hii haikutoka sehemu husika ni vigumu, kwa sababu usafiri ulikuwa mgumu. Basi kabidi watu wakusanyie kutoka sehemu tofauti, wakaja mpaka Madina, wakaizunguka nyumba ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, na wakawa wamemuua ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani akiwa anasoma Qur'an. Masahaba walipotaka kujaribu kutetea jambo lile, kwa sababu tayari ni gengi kubwa lilisha kusanyika pale, Uthman akaona katika hikima zake kwamba itamwagika damu za watu wengi sana, kwa sababu itikadi waliokunywa wale watu ni kwamba wanakuja kuondoa mtu ambaye ni dhalim, mtu ambaye ni dhalim, na tayari Muislamu akishajua kwamba hapa anakuja kuondoa dhulma, maana yake ni kwamba tayari atafanya lolote ambalo anataka kulifanya. Masahaba kina Ibn Umar na wengineo wakamshauri Uthman kwamba unasemaje, tuamrishe ili tuweze kupambana nao kwa hali ya aina yoyote ile. Uthman akasema, sipendi damu ya Waislamu imwagike. Acheni damu ya Uthman, ni damu ya mtu mmoja, ikimwagika jambo hili litakwisha, lakini zikimwagika damu za Waislamu wengi, jambo hili litaacha athari kubwa zaidi. Kwa hiyo Uthman radhiallahu ta'ala anhu, wale watu wakamuua, na kuanzia hapo ndiyo fitna ya urafidha ikaanza. Mabiana, baada ya kufa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili alilieleza kwamba, ewe Uthman, sataktuluka fi'atul albaghia, wewe Uthman litakuua kundi ambalo lililoasi, kundi ovu ndilo ambalo litakalokuua. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepanda katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam saada huwa wa Siddiq wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman fartaja fal jabal, alipanda mlima yeye na Abu Bakar na Umar na Uthman, mlima ukatingishika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauambia mlima, uthbut ya Uhud fa inna ma'aka Rasulullah wa Siddiq wa shahidain, hakika juu yako kuna mjumbe wa Allah na Siddiq ambaye ni Abu Bakar, na shahidain ambaye ni Umar alikufa shahidi kwa kuuawa pia, na Uthman alikufa shahidi kwa kuuawa. Kwa swala la kuuawa Uthman, Mtume alayhi salatu wassalam alikwisha alieleza, na ni alama ya muujiza wake. Kadhalika pia ni akina nani watamuua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwisha eleza kwamba ni kikundi kiovu ndicho ambacho kitakacho muua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu warda. Sasa baada ya kufa Uthman radhiyallahu ta'ala an, ukaja wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kwamba Ali ndiye watu wote walimbai, kamkubali kwamba atakuwa khalifa wa Uislamu baada ya kufa kwa Uthman. Kwa hiyo itikadi za marafidha zikaanza kudhihiri wakati huo kuliko kipindi hiki cha nyuma, kipindi cha Uthman kwa kuendeza fitna. Lakini alipoanza Ali radhiallahu ta'ala anhu kutawala, itikadi hizi zikaanza kudhihiri mpaka kufikia kiwango cha kutaka kumuona Ali radhiallahu ta'ala anhu kuwa ni nani, kuwa ni Mungu, kiwa wanamtukuza, na wakati mwingine mbele yake wanasema ya Ali anta huwa, ya Ali anta huwa, wewe Ali, wewe ndiye. Sasa akiuliza mimi ni nani, wanaishia hapo, na baadaye wakasema anta huwa Allah, anta huwa Allah, kwamba wewe ndiye nani, wewe ndiyo Allah, Ali rabbul alamin, kwamba Ali ni mola wa walimwengu wote, Ali ni mola wa walimwengu wote. Kikundi hichi cha marafidha ime sihi riwaya kutoka kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu, marawahu ibn Asakir an Ammar ad-Duhani qal, anasema samitu Aba Tufail, nilimsikia Aba Tufail yakulu akisema ra'aytu al-Musayyab ibn Lujabah ata bihi mulabbibuhu yani ibn Sauda wa Ali ala al-minbar faqala Ali ma sha'nuhu faqala yakdhibu ala Allah wa rasuluhu. Hili kundi ambalo lilianzishwa na Abdullah ibn Saba. Riwaya hii iliyopokelewa na Ibn Asakir kutoka Ammar ad-Duhani, Ali anaonyesha ya kwamba alikuwa mtu huyu hamtaki. Alikuwa mtu huyu hamtaki. Wala hakutaka amsogelee wala aingilie mambo yake aina yoyote. Kwani anasema Ammar kwamba nilimsikia Aba Tufail akisema niliwahi kumuona al-Musayyab ibn Lujba akija na Ibn Sauda mfanya kampeni wake, Ali radhiallahu ta'ala anhu akiwa katika mimbari. Ali akasema ana nini huyu? Huyu mtu anamkadhibisha Allah na mtume wake. Kwa nini mnamleta katika kikao kama hichi? Maana haya yameelezwa katika tarikh Madina tu Dimashq. Kadhalika katika maneno ambayo yalinukuliwa kwa Ali ibn Abi Talib yakionyesha kwamba alikuwa hamtaki ibn Sauda. Ni riwaya ya iliyopokelewa na Yazid ibn Wahab an Ali. Qala mali wa li hadha al-Hamid. Sababu huyu al-Hamid huyu ibn Saba alikuwa akifanya kampeni kujifanya kwamba anakoka watu waje kwa nani? Waje kwa Ali dhidi ya watu wengine. Sasa Ali hamtaki mpaka akasema mali wa li hadha al-Hamid al-Aswad. Nina nini mimi na huyu Hamid mweusi? Alhamitu huwa wi'a'u samni alladhi muttina birrubbi wa yutlaqu 'ala almatin min kulli shay'in. Hamid ni kile chungu cheusi ambacho mara nyingi huwa kinachemshiwa mafuta. Sasa kinakuwa cheusi kwa sababu ya masizi ya ule moto. Akimwita hivi kwa dharau kuonyesha namna gani anavuchukizwa na mambo yake. Kuonyesha namna gani anavuchukizwa na mambo yake. Kadhalika pia katika njia nyingine riwaya Yazid ibn Wahab aidha an Salama an Shu'bah قال علي بن ابي طالب مالي ولهذا الحميد الاسود يعني عبد الله بن سبا. هي imekuja kuweka wazi kwamba kusudiwa hapa عبد الله بن سبا. وكان يقع في ابي بكر وعمر, na alikuwa akiwatukana Bakar na Umar. Kwa mwanzilishi wa urafidha ambaye ni عبد الله بن سبا ndiye ambaye alianzisha sala zima la kuwatukana Abu Bakar na Umar na wengineo katika masahaba, lakini pia ndio mwanzilishi wa ile fitina ya kifo cha khalifa wetu wa tatu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu warda. Ibn Saba huyu Abdullah ibn Saba, kama tulivyoeleza, ndiye ambaye alianzisha fitna ya Ali radhiallahu ta'ala anhu kuitwa Mungu. anaeleza ashabu alfirak wal maqalat anna ibn Saba idda'a rububiyya, kwamba ibn Saba ndiye aliyedai uungu fi aliyin kwa Ali. Fahrakahu Ali ibn Abi Talib huwa wa ashabuhu binna. Kwa nisha Ali radiyallahu ta'ala anhu alipambana na marafidha tangu huko nyuma, alipambana na vituko vyao tangu huko nyuma. Ali radiyallahu ta'ala anhu aliwaadhibu kwa moto, aliwachoma kwa moto yeye na watu wake. Na hii ndio ilikuwa kufuru ya kwanza ambayo walikufuru kwayo marafidha, pale aliposema Ali rabbul alamin, kwamba Ali ndio mola wa walimwengu wote. Na aliwaomba watubie, wakawa hawakutubia. Walipokuwa hawakutubia, aliwasha moto mkubwa na akawachoma humo. Waqala murtajizan lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajajtu nari wa da'awtu kumbura. Nilipoona jambo limekuwa ni jambo baya, jambo la munkar, niliwasha moto wangu na nikamwita kumbur. Kumbura alikuwa ni moja katika walinzi wake, ambaye alifanya kazi ya kuwadumbukiza watu hawa katika moto. Wamepokea baadhi ya muarikhun, baadhi ya watu wa tarikh, kwamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu hakumchoma ibn Saba, lakini alimchukua akamtoa katika mji wa Madina na kumpeleka Madai. Kisha Ali alipokufa, huyu bwana akadai kwamba Ali hajafa. Ali alipokufa, huyu bwana akadai kwamba Ali bado hajafa. Na akawaambia wale ambao waliokuwa wakisikitika na kifo cha Ali, lau jitumuna bidimaghihi fi 70 surra ma saddaqna mauta, lau kama mtakuja na ubongo wa Ali ukiwa umejaa makapo 70, sisi hatuto sadikisha kifo chake, kwa sababu yeye anaamini ya kwamba Ali ibn Abi Talib ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona ya kwamba marafidha asili yao sio Uislamu, bali wameingia katika Uislamu kwa lengo maalum, nalo ni kuchafua Uislamu na kupotosha Uislamu halisi na kuwatoa Waislamu katika Uislamu wao, kama tulivyoona hapo nyuma kutoka kwa muasis wa jambo hilo. Wanasema wanawachuoni kwamba marafidha waligawanyika mara tatu. Marafidha waligawanyika mara tatu katika makundi yao. Kundi la kwanza ni taifatun ghalia, kundi la pili ni taifatun sababa, na kundi la tatu ni taifatun mufaddila. baada ya kuonyesha kwamba yani kundi hili sio kundi la katika makundi ya Uislamu, tunataka tuonyeshe kwa haraka haraka namna gani walivyogawanyika, namna gani walivyogawanyika katika makundi yao matatu. Hili kundi ambalo ni ghalia ni ile kundi ambalo lilifikia kumwita Ali bin Abi Talib kuwa ni Mungu, na ndio kundi mpaka sasa linaitakidi kwamba Hussein ni nani, ni Mungu, ambao utakuta barabarani wakiwa katika zafa fulana zao zimeandikwa labbaika ya Hussein. Sisi Waislamu tunasema labbaika Allahumma labbaik, wao wanasema labbaika ya Hussein. Wazi? Hili kundi ghalia ambalo sehemu ya kundi hili Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu aliwachoma, fa innahu harrakahum bin nar. Walipo kuja siku moja, baadhi ya watu wakamsujudia Ali, akasema ma hadha, faqalu anta huwa Allah, satabahum thalathan falam yarji'u, faamara fi thalith bi akhadid fakhuddat wa udhrima fiha an-nar. Mara ya tatu akaamrisha wakusanye moto, wakusanye kuni, zikachomwa moto na wakatiwa motoni. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni as-sababa. Sababa ni lile kundi ambalo lililofanya mubalagha katika kuwatukana Abu Bakar na Umar kipindi cha Ali radhiallahu ta'ala anhu. Kuna kundi ambalo lilifanya mubalagha, lilipitua katika kuwatukana hawa makhalifa wawili. Walipofanya hivyo, Ali radhiallahu ta'ala anhu akaandaa mazingira ya kuwaua kwa hukumu hukumu ya kifo. Faharaba minhu ila Kartisia, wakawa wamekimbia pamoja katika mji, katika miji ya mmoja katika watawala wake. Ali radhiallahu ta'ala anhu akamwongelesha, akamwambia yule mtawala, hawa waliokuja wote hawa wanatakiwa wakamatwe na wauawe. Lakini mtawala yule akawa hakutii amri ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu kipindi ambacho anatawala Ali kulikuwa ni kipindi cha fitna. Waislamu tayari wameshagawanyika, kundi la wale ambao wanataka damu ya Uthman haraka sana ilipwe, na kundi la wale ambao wanaona kwamba italipwa damu ya Uthman lakini baada ya kumakinika. Hawa baadhi ya watu walikuwa katika upande huo. Watu hawa pamoja na hivyo, Ali radhiallahu ta'ala anhu hakukaa nao. Kundi la tatu ni al-mufaddila. Al-mufaddila ni kundi lenye kumfadhilisha Ali bila kuwatukana makhalifa waliomtangulia Ali radhiallahu ta'ala anhu, Abu Bakar na Umar. Kwa kumfadhilisha Ali, kusema kwamba yeye ni bora kuliko Abu Bakar na Umar, ambao pamoja na yote Ali radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akisema siku zote, la uta bi ahadin yufaddiluna ala Abi Bakar wa Umar illa jallatuhu hadda al-muftari, sintojiwa mimi na mtu ambaye atakayenifadhilisha mbele Abu Bakar na Umar isipokuwa nitampiga viboko vile ambavyo anapigwa mtu muongo mwenye kuzua maneno, isipokuwa nitampiga viboko vya yule mwenye kupigwa kwa sababu ya kuzua maneno. Na imepokelewa kutoka kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu, kutoka katika njia zisizopungua 80, kwamba alikuwa anasema khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar, bora ya umma huu baada ya mtume wake ni Abu Bakar kisha Umar. Wa ala kulli hali, na kwa kila hali, aqaidu rafida ma dhuhuriha fi ahadi Ali, itikadi ya marafida pamoja na kudhihiri kwake wakati wa Ali, illa annaha baqiyat mahsura fi afradin la tumathiluha taifatun au firqa hatta inqada ahadu Ali wa hiya ala tilka alhal. Pamoja na kudhihiri wakati wa Ali, lakini ilibaki itikadi ya kirafidha ni ipo sehemu chache chache kwa baadhi ya makundi machache machache na vikundi vidogo vidogo mpaka zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda zilipokwisha. Alipokufa Ali ibn Abi Talib, ndipo ikawa imedhihiri urafidha kwa kasi, ndipo ukawa umedhihiri urafidha kwa kasi kama ambavyo tunavyoona sasa hivi. Kwa kumalizia, ambao ni ufupisho wa maneno, kwamba marafidha wameanza kwa marhala tofauti tofauti mpaka kuwa sasa hivi ni kikundi ambacho kimeenea ulimwengu mzima kwa itikadi zake na jina lake. Kuna marhala ya kwanza ambayo tumeitaja ni ule ulinganizi wa Abdullah ibn Abba, ibn Saba, ambao ulijenga ngome mpaka kupatikana itikadi ya kirafidha, kama vile kulingania kwake itikadi ya raja, kuzusha ile kauli ya kwamba Ali ndio wasii wa mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika pia kuwatukana khulafa sabiqina li Ali fil khilaf, wale watawala waliomtangulia Ali katika nini, katika khilaf. Hii marhala ya kwanza. Marhala ya pili ni kudhihiri hii itikadi na kuwa wazi. Ilikuja baada ya kufa nani? Uthman ibn Abi Talib ibn Affan radhiallahu ta'ala. Alipouawa Uthman, sawa, twende pamoja, namalizia. Alipouawa Uthman, Waislamu walichanganyikiwa na nini? Wakashughulika na nini? Walishughulika na ile fitna ya kifo cha Uthman. Yakagawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la Ali ibn Abi Talib. Kundi la pili kaa ni kundi la Muawiya. Kati ya kutafuta damu ya Uthman kwa haraka au kuchelewesha. Kwa Waislamu waliposhughulishwa na jambo lile, katika kuzima ile fitna, wazi, walishughulishwa mpaka ikafikia wakati fitna hiyo hiyo ikasababisha kufa kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ambao kifo cha Ali ibn Abi Talib kimetokana na nani? Na hama rafidha. Hii ni marhala ya pili. Kwa walipata nguvu sana kipindi kile, mpaka kazaliwa makhawarij, na wenyewe pia wapatikana wakati huo huo. Marhala ya tatu ni ishtidadu amruhum wa kuwatuhu, kule kupatikana nguvu zao na jambo lao kuwa ni jambo lenye shida, na kukusanyika kwao chini ya kiongozi mmoja. Ilikuwa ni wakati alipouliwa Hussein ibn Ali, na sababu yake ilikuwa ni nini? Kwa sababu kifo cha Hussein wao ndio wasababishi, na ni watu wa mipango kama ambavyo mnavyowafahamu. Walipoona jambo limetulia, Hassan kaachia utawala, Muawiya akatawala, na baada ya kutawala kamwachia Yazid. Alipokufa Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, wakaanzisha fitna nyingine kwamba haiwezekani, lazima Hussein. na wakawa kule Kufa wanamuita Hussein waje wampe bai'a kwa barua kemkem, zaidi ya barua 600 kama wanasema watu wa tarikh, zaidi ya barua 600, sikao zinaweza kuandikwa barua 600 kwa siku, zinakwenda kumuita Hussein kama njoo tukupe bai'a, njoo tukupe bai'a, njoo tukupe bai'a, njoo tukupe bai'a. Ile fitna imeendelea, imewaka moto. Hussein akamtuma ndugu yake Musi bin Aqil aende akahakikisha hawa watu mimi nawajua ndio waliomfanyia walioleta fitna kwa ndugu yangu Al-Hasan, siwezi kuwakubalia hivi hivi. Muslim bin Aqil akaenda kule akakuta jambo sivyo kama anavyodai, lakini taarifa kumrudia Hussein zikawa zimechelewa kwa sababu zile barua zilikuwa zinaandikwa kila siku, kwa zinazomfikia ni zile ambazo zilikuwa ziko njiani. Hussein akaanza safari na watoto zake na baadhi ya ndugu zake. Kwa anakuja Hussein anakuta tayari Muslim kisha kamatwa na warafidha wale waliokuwa wamwita watampa bai'a, kila mmoja kaingia kwenye kona yake. Wale watu kwa sababu walikuwa wanaahidi wanatangaza kule kwamba Hussein anakuja kuchukua bai'a, tayari kulikuwa kuna watu watawala ambao waliowekwa na nani, na Yazid katika mji ule wa Kufa, wakiwa wanasimama kwa niaba ya Yazid kama wali Yazid, yani wakuu wa mikoa wanajua huyu anakuja kufanya mapinduzi. Kwa hiyo kilichofanyika, wao ndio waliowasha huu moto. Yazidi taarifa ya kwamba Hussein tayari kishafika kule, kishafika na Nikufa hana, kwa wakawa wamesababisha kifo cha nani, cha Al-Hussein. Tunaelewana? Kifo cha Hussein kilipopatikana, kila Muislamu akakasirika, akaumia. Inakuwaje mjukuu wa Mtume awawe hivi hivi? Kwa tayari moto ukaanza. Moto ulivyoanza, wao wakaingiza njia yao, yani lile lengo lao wao, wanataka nyie mgombane, mkisha gombana wao wanaingiza kitu chao katika kile, kama vile watu wa siasa kwamba wakishavuruga hali ya hewa wao wanaingiza lile ambalo walihitajia katika malengo yao. Kwa hiyo baada ya maktal al-Hussein kukawa kuna hali ya kutaka kulipiza kisasi, kuna wenyewe wakaingia katika kuli lile lile la wale kulipiza kisasi. Kama maadui waliomua Hussein lazima walipiziwe kisasi. Kwa hiyo wakaingia katika mlango huo. Kwa hiyo likapatikana sasa kundi ambalo lilikuwa na kiongozi kwamba tayari hakuna tena anayejua kuna ushia, kuna urafidha, kuna nini. Hapa anayetetewa ni nani? Al-Hussein. Kwa hiyo kundi hili likawa limepata nguvu. Likawa limepata jeshi, na mpaka sasa ndio maana siku ya Hussein Day ndio siku ambayo vyovyote atakavyokuwa mshia atafanya kila atakachokifanya, almuradi kwamba siku hiyo iwe ni siku ya sherehe na maombolezo. Na marhala ya mwisho ilikuwa ni marhala ya inshikak, kupasuka. Marafidha waligawanyika baadaye mara mbili, kapatikana kundi la Rafidha na kundi la Zaidia, kama sikia Shia Zaidia na Shia Turafidha. Hawa walikuja baadaye kupasuka baada ya kumtaka huyu Zaid awatukane Abubakar na Umar, akawa amekataa. Sasa mimi siwezi kukubali watukane hawa wazee wawili, wazee ambao Mtume salama alikuwa anawaheshimu na wapa nafasi za mbele. Wakasema ikiwa ni hivyo basi sisi tumekukataa, rafadhnaka, sisi tumekukataa, fasumu Rafidha. Wakaitwa Marafidha kwa sababu hiyo. Kutokana na muda, mimi nitaishia hapa ili nipishe mwongeaji wa pili aweze kuendelea na mada. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.